กราบนมัสการคุณเจ้าที่เคารพครับสวัสดีครับคุณมรังคณาสวัสดีประการฮะการมีอะไรจะกราบก่อนไหมครับตอนนี้ก็กราบรัตนานิมนต์พระคุณเจ้า เดี๋ยวขอโอกาสพระคุณเจ้ากราบเรียนนมัสการถามปัญหาก่อนที่จะฟังธรรมก็ควรชำระศีลก่อนจะถามปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศีลครับในจริยปิฎกเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องการทำให้ศีลบริสุทธิ์เนี่ยก็พูดอยู่ถึง4ข้อก็อยากจะขอความกรุณาพระคุณเจ้าช่วยอธิบายนะครับว่าศีลนี้จะบริสุทธิ์ด้วยเนี่ยก็มีหลายสาเหตุ1คือจากอัธยาศัย2คือการสมาน3คือความไม่ก้าวล่วง4คือทำให้เป็นปกติเมื่อมีการก้าวล่วงทีนี้ความหมายเนื้อหาของเขาจริงๆแล้วนี่เป็นอย่างไรขอพระคุณเจ้าช่วยกรุณาแจกแจงให้ละเอียดด้วยครับข้อแรกคือโดยอัธยาศัย ศีลที่บริสุทธิ์โดยอัธยาศัยเนี่ยนะเราก็คงรู้จักคำว่าศีลอยู่แล้วใช่ไหมว่าศีลนี่คือศีลนะหมายถึงความไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายทางกายและวาจาเนี่ยนี่โดยสภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่เกลื่อนกล่นทางกายและวาจาเนี่ยนะว่าโดยรวมๆเนี่ยบางคนเขาเป็นอย่างนี้ของเขาโดยอัธยาศัยเช่นถึงใครจะไปด่าเขาไม่โกรธคือบางคนนั้นมีอัธยาศัยไม่มักโกรธและไม่มักโลภโดยปกติของเขาเลยซึ่งตัวความโลภกับความโกรธเนี่ยเป็นตัวการใหญ่ที่ทำให้บุคคลทั้งหลายเป็นผู้ล่วงศีลหรือทุศีลนี่ในบางคนเนี่ยถึงไปเจออารมณ์ที่น่าปรารถนาสักเพียงใดคนนี้ก็ไม่ติดไม่ข้องในวัตถุนั้นเพราะเขาจะไม่ทำชั่วเพราะวัตถุใดๆหรือเงื่อนไขใดๆที่เขาเรียกว่าเงินทองถึงไปล่อใจบุคคลนั้นก็ล่อไม่สำเร็จเพราะว่าเขาดีโดยอัธยาศัยบางคนที่เรียกว่าเห็นสตังคนอื่นเยอะมากขนาดใดก็ไม่จะเอาคิดจะเอายังไม่มีเลยอันนั้นคือความที่อโลภะของเขามีกำลังมากบางคนเนี่ยนะมีอำนาจสามารถถึงจะฆ่าคนอื่นได้แล้วคนอื่นเขามีความผิดตามเหตุผลของชาวโลกเขาเรียกว่าคนนี้ฆ่าได้สบายๆฆ่าโดยที่คนต้องยอมรับด้วยว่าสมควรฆ่าแต่บางคนเขาไม่ทำนั่นนะอันนี้เรียกว่ามีเมตตาโดยอัธยาศัยนั้นเขาไม่ทำปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิจฉาจารเป็นต้นเนี่ยบางคนเนี่ยดีโดยอัธยาศัยซึ่งมีหลายคนเขาพูดว่าผู้ไม่ศึกษาพระศาสนาบางคนก็ศีลดีมากเนี่ยนะเรียกว่าดีโดยอัธยาศัยอันผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์โดยมากโดยหลายๆชาติแล้วท่านดีโดยอัธยาศัยเนี่ยนะอย่างโดยเฉพาะชาติสุดท้ายเนี่ยเห็นชัดคือท่านดีโดยอัธยาศัยจริงๆท่านไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่โกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธอันนี้เรียกว่าศีลดีโดยอัธยาศัยเป็นข้อแรกนะหลายๆคนที่อยู่ในแวดวงธรรมะเนี่ยนะที่คงจะรู้จักเขาดีจริงๆเนี่ยนะดีโดยอัธยาศัยไม่โกรธบางจนบางครอบครัวเนี่ยนะแม่บ้านศึกษาธรรมะพ่อบ้านไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะแต่ว่าพ่อบ้านเนี่ยใจเย็นกว่าแม่บ้านเยอะที่มาศึกษาธรรมะแม่บ้านคนหนึ่งก็บอกว่านี่นะสามีเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าเขามาศึกษาธรรมะก็บอกว่าเพราะไอ้โทสะไม่เห็นลดลงอะไรเลยเขาบอกงั้นอันนี้เขาก็วัดแบบธรรมดาทั่วๆไปนะซึ่งบางคนเนี่ยเรียกว่าฉลาดกว่าคนเรียนธรรมะอีกบางทีอันนี้ทำให้เห็นว่าเขาดีโดยอัธยาศัยบางคนเนี่ยดีโดยอัธยาศัยจริงๆแล้วก็ยอมรับเขาซึ่งคนประเภทนี้ไม่มากในโลกนี้มีไม่มากแต่มีอยู่อย่างที่สองโดยอะไรหมอโดยไม่ก้าวล่วงหรือไม่ล่วงละเมิดอวิติกมะเนี่ยนะไม่ก้าวล่วงคือบางผู้ที่ไม่ก้าวล่วงโดยทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็เพราะสมาทานไว้ใช่ไหมไม่ก้าวล่วงนี้มีอยู่สองอย่างคือสมาทานวิรัติกับสัมปตะวิรัติบางคนเนี่ยไม่ก้าวล่วงเพราะสมาทานยกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้วันอุโบสถเนี่ยนะถึงใครจะจัดอาหารอร่อยอร่อยในมื้อเย็นก็ไม่ยอมก้าวล่วงเพราะตัวเองนี้สมาทานอุโบสถเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าด ีโดยอะไรโดยการสมาทานบางคนนั้นปรารภหิริและโอตตัปปะก็ไม่ยอมก้าวล่วงเช่นละอายใจเหลือเกินที่จะต้องไปเป็นบาปเป็นอกุศลบางอย่างอย่างผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะไม่ทำอกุศลในหลายๆอย่างเพราะละอายใจตัวเองว่าเออเราก็อายุปานนี้แล้วเราจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยนะจะไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรอย่างนั้นอย่างนั้นได้ยังไงเพราะเรื่องบางเรื่องมันเรื่องของเด็กๆ เขาอย่างเงี้ยนะเราก็โตมาปานนี้แล้วไม่เหมาะอันนี้เรียกว่าหิริเกิดขึ้นปรารภตัวเองภายในก็ไม่ก้าวล่วงบางคนนี่ก็คิดถึงแต่นรกบ่อยๆเข้าอย่างว่าเรียกว่ากลัวภัยกลัวทุกข์กลัวโทษที่จะเกิดขึ้นเพราะการล่วงละเมิดอันนั้นก็ทำให้เขาไม่ก้าวล่วงเรียกว่าด้วยโยนิโสมนสิการด้วยอำนาจกรรมมัสกตาเป็นต้นทำให้บุคคลทั้งหลายก็ไม่ก้าวล่วงในเหตุการณ์นั้นคือเราต้องสังเกตว่าในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะบอกว่าของเนี่ยน่าอทินาทานมากเรียกว่าน่ารักมากถึงรักแล้วก็ดูแบบกฎหมายทั่วไปนะไม่มีใครเอาโทษได้แต่บางคนก็ไม่เอาอันนี้ไม่เอาบางคนเนี่ยเพราะดีโดยอัธยาศัยบางคนเนี่ยปรารภเหตุการณ์บางอย่างเลยนะนี่ถ้าเราเอานะเราคงจะละอายใจมากในอนาคตเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะตำหนิตัวเองได้เนี่ยนะในวันหลังกลัวตัวเองไม่สบายใจในวันหลังก็เลยไม่เอาบางคนก็คือกลัวภัยอย่างอื่นที่จะพึงเกิดขึ้นเนี่ยนะจะพึงเกิดขึ้นที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ไม่ยอมล่วงละเมิดอันเรียกว่าอันนี้ดีโดยการไม่ก้าวล่วงศีลบริสุทธิ์เพราะเขาไม่ก้าวล่วงอย่างที่สาม รู้สึกผมพูดผิดไปอย่างที่สองเป็นการสมานอย่างที่สามเป็นการไม่ก้าวล่วงข้อสองสมาน สมานกับสมาทานอันเดียวกันไหม ผมเขาก็ไม่ได้อธิบายไว้ครับในจริยาปิฎกบอกว่าสมานนี่เฉยนี่เราก็ไม่แน่ใจเป็นการสมาทานหรือเปล่าสมาทานแล้วก็ไม่ก้าวล่วงเลย สมานน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะคำว่าสมานนี่มันแปลจากบาลีแปลว่าเสมอแต่เป็นภาษาศัพท์สมานนะมาจากถ้าเป็นสายบาลีเลยน่าจะมาจากคำว่าเสมอถ้าเป็นภาษาไทยก็คือการเชื่อมถ้าสมานแบบไทยๆนะแต่ถ้าสมาทานก็เมื่อกี้สมาทานไม่ก้าวล่วงก็ถ้าเป็นศีลประเภทสมาทานเนี่ยนะอุโบสถ3ข้อหลังไม่เห็นชัดวันไหนสมาทานดูวันนั้นเคร่งครัดเป็นพิเศษใช่มั้ยวันไหนไม่ได้สมาทานล่ะนะวันนี้วันอุโบสถสมมตินะโอ้อาหารมื้อเย็นเนี่ยผ่านตาล่อใจไปขนาดไหนก็สนะอดเข้าไว้นะศีลคุ้มครองนะศีลเนี่ยปิดลิ้นไม่แล้วไม่ให้ห้ามลำคออันนี้เรียกว่าด้วยการสมาทานซึ่งผู้ที่สมาทานศีลเนี่ยนะเมื่อใดเนาะจะดีใจที่ได้สมาทานศีลถ้ารู้สึกดีใจมากที่ได้สมาทานศีลนะเมื่อนั้นเนี่ยทั้งอบายนี่เขาปิดได้จริงๆคือเขารักศีลขนาดนั้นเลยเนี่ยนะเราถามโดยอัธยาศัยของเราเนี่ยเราได้ขนาดนั้นหรือยังถ้ายังก็ไม่เป็นไรเอาเราก็รู้ดีแล้วที่รู้ว่ามันยังอ่ะทำไมคือทำให้เห็นว่าเรายังไม่เลื่อมใสในสิ่งที่น่าเลื่อมใสเรายังไม่ผ่องใสในสิ่งที่ยังไม่ผ่องใสอันนี้แหละที่ควรจะชำระใช่ไหมชำระศีลจะให้สะอาดดังที่ในอุโบสถสูตรใช่ไหมเรื่องอุโบสถของนางวิสาขานะอุโบสถ3อย่างนั่นน่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าผมใครที่รู้ว่าตัวเองผมไม่สะอาดเนี่ยนะก็ดีแล้วจะได้ฟักจะได้ฟอกจะได้ชำระจะได้สระให้มันดีสักทีหนึ่งถ้าผ้าเศร้าหมองก็ดีแล้วที่รู้ว่ามันเศร้าหมองจะได้ชำระสักทีหนึ่งจิตที่เศร้าหมองก็เหมือนกันดีแล้วเราจะได้รู้ว่าตอนนี้ควรชำระนะทีนี้ถ้าบางครั้งหลายๆครั้งเนี่ยใจไม่ยินดีในกุศลเป็นกันบ่อยไหมใจไม่รู้สึกยินดีในกุศลยินดีในอกุศลอันนั้นเป็นผลมาจากมิจฉาทัศนะเป็นปัจจัยเพราะว่าก่อนหน้านี้มาสัตว์ทั้งหลายโดยมากเห็นคุณของอกุศลเห็นโทษของกุศลมันวิปริตขนาดนั้นง่ายๆถ้าเราจะฟังธรรมกับฟังเพลงนะในความรู้สึกจริงๆของเราอะไรมันดีกว่ากันก็เราบอกว่าฟังเพลงเนี่ยดีกว่านะเพลงที่เราชอบที่สุดเนี่ยนะกับฟังอริยสัจเนี่ยเราจะฟังอะไรจริงอยู่วันนี้อาจจะเป็นอย่างนี้จริงเฉพาะอยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้นะ แต่ถ้าบางเหตุการณ์แล้วจะถ้าเราซื่อตรงต่อตัวเองนะแล้วสังเกตอัธยาศัยของตัวเองไปเรื่อยๆๆๆถ้าเพลิดเพลินในอารมณ์แม้แต่เล็กน้อยทั่วๆไปนะอย่าคิดว่าจะไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเนี่ยนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายยินดีในสิ่งเหล่านี้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแม้กระทั่งว่าเทวดาที่ชอบฟังธรรมก็ไม่มากนะอย่าว่ามนุษย์เลยเทวดาก็ไม่มากนะท่านโดยปกติแล้วหมู่สัตว์นั้นว่ารวมๆก็เนี่ยเพลิดเพลินมหาพูดมากกว่ายินดีอัพยากตธรรมมากกว่ากุศลธรรมยินดีอัพยากตธรรมในลักษณะว่าตัวเองจะเข้าไปบริโภคเข้าไปติดเข้าไปคล้องเข้าไปซ่องเสพเข้าไปเพลิดเพลินหมกมุ่นนะมันเป็นความสุขของสัตว์จริงๆนะอย่างที่ว่าบางคนนะมีความสุขมากกับการดูภาพเนี่ยนะทำไมเขาสุขขนาดนั้นก็ไม่รู้เขามาเนี่ยสงสัยฝรั่งหลายคนนะเดินทางมาจากประเทศไกลมากเลยเพื่อจะมาส่องนกนะส่องนกซึ่งมันอยู่นิ่งๆด้วยนะเพราะขยับตัวเมื่อไหร่นกมันจะบินหนีนิ่งแล้วทนให้ยุงกัดอยู่นะแล้วก็กล้องอันหนึ่งแล้วก็ส่องนั่นแหละตาเหลือกตาเหลนั่นแหละครึ่งวันบางทีนะไม่รู้กินข้าวกินอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ทราบส่องอยู่แถวๆดอยสุเทพนั่นแหละไปเมื่อไรก็ก้มๆด้อมๆมองๆดูนกอยู่ได้ครึ่งวันเลยนะบางทีก็เป็นวันๆแล้วก็เปลี่ยนที่ไปเที่ยวส่องอีกเรื่อยแล้วอยู่ในป่าไม่ใช่ไม่มียุงกัดไม่มีอะไรกัดนะทนมากเลยนะใครศึกษาธรรมะที่เรียกว่าทนเนี่ยสู้พวกส่องนกไม่ได้หรอกเนี่ยนะมันแงนอยู่ได้อย่างนั้นตั้งหลายชั่วโมงเลยนะเพื่อจะดูขนนกหน่อยๆนึงแค่นั้นแหละมันเป็นความสุขของเขาจริงๆบางคนก็จะได้ไปดูผีเสื้อมีความสุขกับการดูผีเสื้อมากนะก็ติดข้องจริงๆเลยนะยอมคนหนึ่งก็บอกว่าผมเนี่ยนะถ้าผมตื่นเช้ามาได้ยินเสียงนกเขามันร้องได้ยินเสียงนกร้องนะมันเหมือนเสียงสวรรค์เลยครับท่านอาจารย์ว่างั้นมันเหมือนเสียงสวรรค์จริงๆว่างั้นฟังไม่รู้จักเบื่อจักหน่ายเลยได้เสียงนกเนี่ยเขาเสียงสวรรค์ของเขาเลยอายุตอนนี้70แล้วมีความสุขกับการฟังเสียงนกมากโอ้ยไพเราะจริงๆว่างั้นเสียงสวรรค์ของเขาเนี่ยบางคนนะอย่างเรื่องทวารลิ้นก็เหมือนกันนิดเดียวเนี่ยนะเขาบอกมันอร่อยของเขาก็ชมอยู่ได้ตั้งนานนิดเดียวเนี่ยนะมันอร่อยตรงไหนเราก็นึกไม่ค่อยออกกันนะมันผ่านลิ้นก็ไปหน่อยเดียวแล้วมันก็กลืนไปแล้วแต่เขาบอกโอ้ยอร่อยจริงๆอะไรของเขาจะปานนั้นไม่ทราบเนี่ยนะอย่างผ้าอะไรก็เหมือนกันนะนั่งลูบนั่งถูอยู่นั่นน่ะมันดียังไงซึ่งก็บอกว่าพวกที่ไม่ค่อยมีอัธยาศัยเนี่ยเข้าไม่ถึงหรอกแต่ว่าพวกนี้มันเป็นความสุขอะไรของเขาจริงๆเลยแหละเขาเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเพลิดเพลินจนว่าเนื่องจากเขาจำคำสอนของพระอริยะไม่ได้เขาไม่รู้จักคำสอนของพระอริยะว่าถ้าความเพลิดเพลินในรูปเกิดขึ้นวิญญาณก็มีรูปเป็นอารมณ์ใช่ไหมถ้าวิญญาณหยั่งลงและอะไรหยั่งลงนามรูปก็หยั่งลงถ้านามรูปหยั่งลงวิญญาณก็หยั่งลงภพใหม่ก็หยั่งลงนั่นแหละประตูภพใหม่ของเขาอยู่ตรงนั้นแต่เนื่องจากว่าเขาไม่เคยคิดอะไรมันมากมายปานนั้นนะเขาจะคิดอยู่แค่ง่ายๆสั้นๆเนี่ยมันเป็นความสุขของเขาสุดยอดของเขาเขาก็เลยบอกโอ้ความสุขของเขามีอยู่เท่านั้นจริงๆดังนั้นเขาก็ไปเพลิดเพลินหมกมุ่นเขาไม่รู้จักทางออกทีนี้อย่าลืมว่าคนใดก็ตามถ้าติดข้องเพลิดเพลินกับสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นมันเสียหายอะไรจะเกิดขึ้นพวกนี้นะโทมนัสรุนแรงกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปถ้าสิ่งนั้นเสียหายนะคนเพลิดเพลินในรูปถ้ารูปเสียหายเขาจะทุกข์ปานใดโดยตัวเขาเองนะเขาจะทุกข์ขนาดไหนถ้าเขาติดข้องในรูปมากๆเลยนะดังที่เรียกว่าหลายคนอย่างสมมติว่าเขาติดข้องในแม่บ้านมากถ้าแม่บ้านตายเขาทำไงเขาก็ตายด้วยอ่ะนะเขาก็ยอมตายด้วยถ้าเขาติดข้องกับอะไรนะเขาจะเสียใจกับสิ่งนั้นไม่รู้กี่วันกี่คืนเนี่ยนะเขาเสียใจเป็นดอกโศกตั้งโศกไม่รู้กี่ปีไม่เหี่ยวไม่เฉาอยู่นะโศกอยู่นั่นแหละเป็นสิบปีบางคนก็พร้อมกินไม่ได้นะก็ความติดข้องเนี่ยนะอย่างพระองค์ตรัสว่า บุคคลเพลิดเพลินกับสิ่งใดเนี่ยนะหรือวัตถุใดที่น่าเพลิดเพลินเขาไม่รู้หรอกว่าความทุกข์จะประดังเข้ามาเพราะสิ่งนั้นนะนะอย่างน้อยที่สุดทุกเพราะการแสวงหาสิ่งนั้นเนี่ยก็ทุกข์หนักหนาสาหัสอยู่แล้วใช่ไหมทุกเพราะแสวงหาสิ่งนั้นนะถ้าคนที่บุญไม่มากนักเนี่ยนะที่จะหาสิ่งนั้นมาได้เนี่ยเดือดร้อนมากถามว่าได้นะทุกต่อไปอีกของเขาคือทุกเพราะการรักษาทุกเพราะการรักษาเพราะในโลกเนี่ยทรัพยากรมันจำกัดเมื่อทรัพยากรมันจำกัดทำไงอย่างแผ่นดินกรุงเทพนะใครจะไปดึงให้มันยืดได้ไหมมันก็ไม่ได้เมื่อดึงให้ยืดไม่ได้ทำยังไงแกจะได้ลุกขึ้นฉันจะนั่งแทนใช้วิธีใดนะที่มาของสารพัดวิชามารสารพัดวิชามารก็จะเข้ามาแล้วทำยังไงให้คนอื่นลุกขึ้นฉันจะนั่งแทนเก้าอี้เล็กๆเนี่ยแย่งกันนั่งก็น่าจะเอามีคนซื้อเก้าอี้ไปบริจาค กันบ้างแย่งกันจริงๆเลยก็วัตถุกรรมมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นที่ชิงดีชิงเด่นเป็นที่แต่เชื่อไหมว่าบุคคลเข้าไปอยู่ตรงไหนโดยมากเข้าไปอยู่ทำบาปไปอยู่ณตำแหน่งนั้นๆเพื่อจะทำบาปเนี่ยนะชิงกันไปหน้าดูเลยนะเชื่อไหมลานพระเจดีย์เนี่ยโดยมากโล่งหมดเลยมีแน่นอยู่ไม่กี่วันนะที่ไปไหว้เนี่ยโล่งแน่นไหมพี่ม้อยเมื่อวานอ๋อฝรั่งเยอะนะปฐมเจดีย์เนี่ยแน่นถนัดเลยมีไหมหายากเต็มทีปีหนึ่งมีสักกี่ครั้งก็ไม่รู้นะที่เหลือเนี่ยที่เหลือโล่งหมดคนไม่ค่อยแย่งเลยเพราะถ้าเป็นแย่งเพื่อเจริญกุศลเนี่ยสัตว์ทั้งหลายไม่ค่อยแย่งกันแต่ถ้าจะไปทำอกุศลนะมันแย่งกันจริงๆเลยนะแย่งทำอกุศลกันมันก็หมู่สัตว์เนี่ยเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เข้าพบใหม่มันจึงมีแต่ทุกข์โดยส่วนเดียวแต่เนื่องจากเราเจริญนิจจสัญญากันมากนะปกติสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเจริญนิจจสัญญาโดยธรรมชาติโอ้อีกนานนะคุณกันตาอยู่อีกนานโลกเนี่ยนะนานไหมก็ไม่เคยรู้สึกว่าจะไปอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมก็อยู่อีกนานคุณอะไรอยู่นานไหมเดี๋ยวจะให้อยู่สักพันปีเดี๋ยวจะเข็ดเองแต่ว่าพื้นฐานรวมๆแล้วเป็นอย่างนั้น ข้อที่4ครับพระคุณเจ้าคือทำให้เป็นปกติเมื่อมีการก้าวล่วง ก็อันนี้ก็คือทำให้บริสุทธิ์คืนก็จริงๆสัตว์ทั้งหลายก็การล่วงศีลถือเป็นเรื่องธรรมดาการผิดศีลเนี่ยเราต้องยอมรับประดุจคนที่เดินเท้าเปล่าที่ย่ำไปในท้องถนนเนี่ยนะถามว่าจะต้องมีการเหยียบเศษแก้วเศษน้ำเศษขวดเป็นต้นมีไหมมีอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีการเหยียบเศษแก้วเศษขวดเป็นต้นถามว่าทำอย่างไรเห็นไหมก็คือการรักษาใช่ไหมที่มาก็คือการรักษามีการบ่งมีการเป็นต้นฉันใดผู้ที่ทุศีลขึ้นมาก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นจตุปาริสุทธิศีลเนี่ยมีความบริสุทธิ์อยู่4ประการเช่นถ้าเป็นล่วงละเมิดทุจริตทางกายกับทางวาจาถ้าเป็นพระภิกษุท่านให้ทำคืนอย่างเช่นถ้าเป็นปาราชิกก็สึกเป็นสัมมาเนนซะหรือไม่ก็สึกไปเป็นคารวาสถ้าเป็นสังฆาธิเศษก็อยู่ปริวาสถ้าระอบัตระดับล่างกว่านั้นถ้าวัตถุนั้นเป็นนิสสัทธีก็สละวัตถุนั้นไปเนี่ยนะตามวินัยกรรมถ้าล่างกว่านั้นก็บอกคืนว่าได้ล่วงละเมิดสิกขาบทนั้นๆไปแล้วต่อไปนี้จะสำรวมระฟังสำรวมระวังอันนี้เรียกว่าทำคืนในแง่ของปาติโมกขสังวรถ้าอินทรีย์สังวรเนี่ยท่านให้อธิษฐานว่าจะไม่ให้มีอภิชากับโทมนัสในสิ่งนี้อีกต่อไปอธิษฐานบ่อยๆนะถ้าเรามีอภิชากับวัตถุใดโทมนัสกับวัตถุใดอธิษฐานวัตถุนั้นให้บ่อยๆอธิษฐานว่าจะไม่ขอให้มันอะไรนะจะไม่ขอให้เหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นอีกนะสมาทานอธิษฐานบ่อยๆส่วนปัจจยสันนิสิตศีลก็นึกได้เมื่อไหร่ก็ปัจเจกเนี่ยนะนึกได้เมื่อไหร่ก็รีบพิจารณาให้เร็วที่สุดเหมือนอย่างว่าคนลืมทานยาก็รีบทานให้เร็วที่สุดนะในยาบางอย่างเนี่ยซึ่งเรียกว่านึกได้เมื่อไหร่ต้องรีบทานยาบางอย่างนะไปเหมาทุกอย่างมาได ้ที่ถามพระคุณเจ้าเพราะว่าเรื่องศีลนี่เป็นเรื่องหนัก เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าบางครั้งพวกเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าเราจะล่วงละเมิดอยู่เป็นประจำถึงแม้ว่าจะสมาทานบางครั้งนี่ผมสมาทานอุโบสถศีลเนี่ยแต่พอตอนเช้ามานี่ลืมกินไปซะก่อนตีห้ากว่าตีสี่กว่าตื่นมาอ่านหนังสือหิวไปกินอ้าวเรียบร้อยขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะยังไม่ถึงหกโมงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะมีการล่วงละเมิดเป็นประจำเพราะฉะนั้นการที่ศีลจะบริสุทธิ์แล้วก็โดยที่เราไม่เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ตั้งแต่ที่ศึกษากับพระคุณเจ้าเนี่ยที่จะให้ระลึกถึงศีลบ่อยๆให้มีการสมาทานบ่อยๆรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยไม่เกลื่อนกลนด้วยกายวาจาแล้วก็ใจด้วยสังเกตเวลาที่หากว่าเราตรวจคนไข้เนี่ยถ้าเรานึกถึงศีลก่อนเนี่ยกายวาจามันจะดีหน่อยนะไม่งั้นจะดุคนไข้ประจำนะครับเป็นลักษณะนิสัยหมอเป็นแบบนี้นะครับมันก็ทำให้มันดีขึ้นหรือแม้แต่บางครั้งนี้ที่เราล่วงละเมิดไปก็อาจจะพิจารณาเหมือนที่พระคุณเจ้าบอกเหมือนภิกษุเนี่ยที่ต้องอาบัติเราก็อาจจะสมาทานว่าเราจะไม่ทำเช่นนี้อีกผมคิดว่าถ้าหากว่าเรามีการคิดถึงศีลบ่อยๆมนสิการบ่อยๆอาจจะนึกขณะนี้เราไม่ได้มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการลักทรัพย์ไม่มีการประพฤติผิดในกามไม่มีการพูดเท็จไม่มีการดื่มสุราเมรัยขณะนี้เนี่ยศีลเราบริสุทธิ์ถ้าเห็นก็เป็นศีลได้ยินก็เป็นศีลทุกอารมณ์เนี่ยมีอินทรีย์สังวรศีลหมดเนี่ยแล้วก็มีปัจจยสันนิสิตศีลเนี่ยผมว่าไม่นานน่ะสติปัฏฐานเนี่ยก็คงจะเกิดทะลุไปโพชฌงค์ทะลุไปวิชาวิมุตติแน่ซึ่งจริงๆแล้วดูแล้วมีทางที่จะทำให้เป็นได้แต่ว่าค่อนข้างจะยากคือว่าจะทำยังไงให้เกิดขึ้นได้เนี่ยต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาหรือมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าโดยที่จะทำโดยที่ยอมสละความเหมือนกับเป็นความสุขส่วนตัวซึ่งเหมือนกับตัดเยื่อใยในตัวเองเพราะฉะนั้นก็คือขออนุโมทนาพระคุณเจ้าที่ให้เรานึกถึงเรื่องศีลเพราะสมัยก่อนเราจะนึกถึงน้อยที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นการนึกถึงเรื่องศีลนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะในจริยาปิฎกเนี่ยก็พูดว่าศีลเนี่ยเป็นหัวหน้าของพุทธกาลกะธรรมนะเป็นดินแดนการเกิดพระพุทธคุณทั้งปวงเลยนะครับในเรื่องของศีลเนี่ยถ้าไม่มีศีลแล้วเนี่ยปัญญาไม่มีเด็ดขาดเลยนะเหมือนอย่างในโสณทัณฑสูตรเนี่ยบอกว่าศีลกับปัญญานี่ชำระล้างซึ่งกันและกันถ้าที่ใดไม่มีศีลที่นั้นไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพียงแต่ว่าเราอาจจะนึกถึงค่อนข้างน้อยหรือว่าจะมีความระมัดระวังค่อนข้างน้อย ผู้การเป็นยังไงในฐานะผู้รักษาศีลเอาศีลมาทำปริญญาว่าไงบ้าง ก็เลยถือโอกาสสารภาพมาสารว่าไปผิดศีลมาเมื่อวานซืนนี้ศีลกระจุยกระจายเลยนะที่กองบิน41นะเพราะที่เชียงใหม่เขาเนี่ยกองบินเนี่ย41เนี่ยเขาให้อนุญาตให้ขับรถผ่านเป็นทางลัดนะฮะเขาก็จะมีป้ายไว้ให้พิเศษนะฮะตอนนี้ทหารเขาเข้มงวดมากนะต้องทำตามกฎจราจรครับวันนั้นผมก็ขับรถตามกันไป3คันนะคันที่1เขาเลี้ยวซ้ายนะคันที่2เขาก็เกรงจะชนก็เบี่ยงขวาออกมาหน่อยนะก็ล้ำเส้นไอ้ห้ามแซงตรงนั้นใช่มั้ยไอ้ผมขับไปตามไอ้คันนี้ก็เลยต้องเบี่ยงตามไปด้วยใช่มั้ยก็ไม่ได้แซงใครนะตอนนี้พอไปถึงประตูทหารก็เป็นพลทหารด้วยนะเขาก็บอกให้คันหน้าเนี่ยจอดนะฮะแล้วเขาก็ผมก็นึกเอ๊ะเราด้วยหรือเปล่าเขาบอกคันนี้ด้วยนะฮะก็จอดแม้เท่านั้นละบาผมนี่ดาวเต็มขึ้นมาเลยนะมันโกรธขึ้นมาเลยเอ๊ะเราไม่ได้แซงเลยนะเราวันนี้เราตั้งใจเลยนะเราขับตามมาเรื่อยเลยนะมันบาขึ้นมาเต็มดาวเต็มบาขึ้นมาทันทีเลยนะมันโกรธมากเลยนะก็พูดเข้าไปเสียงดังหน่อยก็ไม่ดังมากนะบอกว่าไม่ได้แซงแล้วผมก็ขับออกมาเลยนะแต่ใจนะคือกันนะขับมาเอ้ยวันนี้ศีลเราก็จุยเลยนะศีลเราขาดก็ล่องกระแล้งเลยหมดเลยนะอันนี้เนี่ยทำให้เรามองเห็นว่าลำพังแต่เจตนาศีลเนี่ยมันไม่พอนะเพราะว่าเจตนาศีลเนี่ยมันมีตอนแค่วิรัติหรือตอนแค่สมาทานหรืออย่างน้อยก็แค่ตอนอวัชนะหน่อยนั่นนะแล้วตลอดเวลานั้นก็จิตก็เป็นอกุศลใช่ไหมตอนนี้จิตเป็นอกุศลเนี่ยนะฮะเราเนี่ยมีอุปนิสัยไม่เมตตาเนี่ยก็ไม่ได้เจริญเมตตาเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เจริญอนัพพิชาบ้างอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพอมาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นนี่นะ มันเมตตามันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้มันก็ล่วงศีลง่ายๆนี่อันหนึ่งนะจึงทำให้เห็นว่าเจตสิกศีลนี่มีความสำคัญมากเพราะเจตสิกศีลเนี่ยนะนอกจากจะมีสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะแล้วเนี่ยก็ยังมีต้องรักษาอนัพิชาอัพยาบาทด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็สัมมาทิฏฐิด้วยเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเราไม่หมั่นเจริญกรรมฐานประเภทนี้นะบ้างนะโอกาสที่จะทุศีลมันง่ายมากและอีกประการหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราไม่มีอินทรีย์สังวรเลยเนี่ยนะเพราะศีลระดับสูงขึ้นไปเนี่ยอินทรีย์สังวรสติมาไม่ทันนึกว่าสติไม่มีในขนาดนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ล่วงศีลง่ายๆเพราะเราจึงเห็นว่าโอ้ศีลนี่มันมีหลายระดับแล้วถ้าเรารักษาเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปนี่มันมีความสำคัญมากเลยนะแล้วก็ยิ่งละเอียดลงไปอีกนั้นก็หมายความว่าขณะใดเนี่ยถ้าเราไม่พลุสวาจาวจีทุจริตไม่มีก็จริงนะแต่มโนทุจริตมันเกิดขึ้นแล้วนะเช่นสมมติเมื่อวานซื้อนี้ถ้าผมไม่เปล่งวาจาที่เป็นพลุสวาจาไปนะแต่ว่ามโนทุจริตแล้วเพราะว่าโกรธแล้วแม่เป็นพลทหารนี่เราเป็นพันเอกนะนะเราเกิดโทสะแน่มโนทุจริตแล้วทีนี้เรามาดูในชาดกที่ชาดกหนึ่งนะที่พระพุทธองค์เป็นพระโพธิสัตว์แล้วไปเกิดเป็นกระบือป่านะนะชื่อมหาหิงอะไรไม่ทราบนั่นแหละชาดกไอ้เนี่ยนะนะฮะที่ถูกลิงมันถ่ายรถที่คอกับที่หน้าผากนะใช่ไหมแล้วเทวดาถามว่าทำไมไม่กลัวใช่ไหมพระโพธิสัตว์ก็บอกอ้าวถ้าเราโกรธเราก็เลวกว่าลิงสินะเราก็เลวกว่ามันสิอีกอย่างเรากลัวศีลขาดนะเราจะเห็นว่าจริงแค่โกรธนะศีลขาดแล้วศีลไม่มีแล้วตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นลักษณะของการที่จะต้องรักษาศีลเนี่ยมากขึ้นนะขณะใดที่เราโกรธนะอันนี้อย่างหยาบนะยังไม่พูดถึงว่าขณะที่มีอภิชานะยังไม่พูดถึงว่าอภิชานะนะนี่ก็ไม่มีศีลซะแล้วนะครับนี่ก็เลยสมาทานใหม่ครับตั้งใจใหม่แล้วต่อไปนี้จะระวังต่อไปแล้วครับ มีวิธีรักษาศีลยังไงบ้างช่วยบอกวิธีรักษาศีลหน่อย